Kau iki masyo ta utian jero ati next biain kadung iseng tangisi merko kika pakeno tetep sing ngerti seprono seprene mung kesiki anane kelas iku nang riko koyo nono artine sampe para biain wis iseng lakoni kawin bukti kakeno asan hang suci tapi yo tetep maki Sampai Tio Singriko.